derdim elimdekin. Ne gavur ne Müslüman çekmedi benim tekin. Ne gavur ne Müslüman olmasın benim tekin. Dağlar dağlar yar yaman dağlar, dağlar dağlar yar yaman dağlar, bülbül gül için ağlar. Dağlar dağlar yar yaman dağlar, dağlar dağlar yar yaman dağlar, bülbül gül için ağlar. Yarim buradan geçende kol boynuna saraydım. Yarim buradan geçende kol boynuna saraydım. Dağlar dağlar yar yaman dağlar, dağlar dağlar yar yaman dağlar, bülbül gül için ağlar. Dağlar dağlar yar yaman dağlar, dağlar dağlar yar yaman dağlar, bülbül gül için. Can bir canı sevsen geceyi böler gelir. Bir can bir canı sevsen geceyi böler gelir. Dağlar dağlar yar yaman dağlar, dağlar dağlar yar yaman dağlar, bülbül gül için ağlar. Dağlar dağlar yar yaman dağlar, dağlar dağlar yar yaman dağlar, bülbül gül için ağlar.